राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 5 जनवरी 1997 को यह प्रवचन हुआ। राम सबको भोजन करा कर फिर से भोजन करो, वो पवित्र भोजन होता है विशेष। ऐसे सदा अपने घर में अच्छी तरह से रखो, हरेक की सहायता कर दे। सज्जनों आपके पास में वस्तु है, जिसके पास में नहीं है उसको वो देगा, बड़ा भाई पुण्य होता है। दवाई देनी है किसी, कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे देना है, सियाल है ठंडा है तो सर्द जैसे दे दो। बारदाना अपने केवल बोला ही वो भी दे दिया किसी को, ओढ़ने के लिए शीत की संलग्न के लिए, तो उसका भी बड़ा महत्व है। इस वास्ते अन्न देना, जल देना, औषध देना, आदर देना, कोई अतिथि आ जाए तो ठहरा दो, बाहर ठहरा दो, वही ठहरो, भोजन करो। अतिथि सत्कार करना खास गृहस्थ का धर्म है। तो ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचारी और साधु ये बड़ी बनाई रोटी के मालिक होते हैं तो उनको अंधारा चाहिए, ऐसा महत्व है। और रोजिना संध्या करनी, जिनने जनेऊ ली है उनको संध्या करनी चाहिए, और बच्चों को जनेऊ देनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन के लिए संध्या होनी चाहिए। वेदों का पाठ होता है तो यज्ञोपवीत दी जाए जनेऊ, उसके बाद में वेदों का पाठ होता है, तो स्वास्थ्य जन्म लेनी चाहिए। गर्मी के दिनों में ऋषि के सत्संग होता है तो वहां भी वेदी होती है, जनेऊ दी जाती है। तो आपको जनेऊ सौ सौ आदमी देते हो जनेऊ रोजिना हरेक वर्ष में, तो आप भी इस तरह से वहां आओ, वहां ले लो, घर पर यहाँ लो, जनेऊ लेने संस्कार है ये शुद्ध हो जाता है, नहीं तो अपवित्र हो जाता है। मनुष्य अपवित्र रहता है, संस्कार करने शुद्ध, जैसे स्नान करने से आदमी को शुद्ध होता है, ऐसे जनेऊ लेने से पाप शुद्ध हो जाता है। और गायत्री का जप करे, मंत्र जप करे, तो रात में कोई पाप हो तो सुबह संध्या करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, दिन में कोई तो सायंकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। तो कम से कम दो भक्त, तीन भक्त है तीन नहीं तो दो भक्त जरूर संध्या करें, गायत्री का जप करें। रोजाना सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, ये पाठ रोजाना करना चाहिए। ये पांच हिंसा होती है, पांच ऋण है हमारे पर। माँ बाप का पितरों का ऋण है, एक ऋषियों का ऋण है, एक प्राणियों का ऋण है, एक मनुष्यों का ऋण है, एक देवताओं के पांच ऋण है। देवता ये वर्षा बरसाते हैं, घाम आता है, हवा चलती है, इनके मालिक है देवता, तो इनके कारण से हमारा जीवन चलता है, तो इनका दिया हुआ हम लेते हैं, तो इनको भी देना चाहिए, देवताओं को भी देना चाहिए, ऋण है। ऐसे माँ बाप का ऋण है, शरीर मिला है, वस्तु मिली है, घर मिला है, अपने क्या बनाया, माँ बाप का बनाया हुआ, तो उनका भी हमारे पर ऋण है। अपने संतान हो तो उनसे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि मुनियों ने शास्त्र पढ़ाए है, विश्वामित्र जैसे गायत्री मंत्र प्रकट किया है, इस तरह से ऋषियों का ऋण है। तो रोजाना शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अब अंतिम दृष्टि दाना ध्यान कर्म भी, दान करना भी ऋण ऋण करना, कि मनुष्यों की सहायता, ऐसे मनुष्यों के मनुष्यों का ऋण है, क्यों सड़क मनुष्य ने बनाई, वृक्ष मनुष्य ने बनाया, धर्मशाला मनुष्य ने बनाया, उसमें रहते हैं तो मनुष्यों का ऋण है, तो मनुष्यों की सेवा करनी, अतिथियों की सेवा करनी, ऋषियों को पदजाप करना, और देवताओं ऋण है, देवताओं के लिए आहुति देना, अग्नि में आहुति देनी है, सुगंधी से देवता प्रसन्न होते हैं, उनके तृप्ति उनका भोजन सुगंधी है, इस वास्ते घी है चावल आदि के लेकर के उनसे चिड़ी होते आहुति देना। तो पांच ये ऋण है, और पांच होती है हिंसा घर में, एक जहां जल रहता है वहां हिंसा होती है, एक जहां रसोई बनती है वहां हिंसा होती है, एक जहां चक्की होती है वहां होता है, एक उखलवा एक झाड़ू देने में पांच, ये पांच हिंसा होती है। कहते आज हम तो चक्की में पिसवा लेते हैं तो चक्की में आप आटा खाते हैं उतने आप हिंसा होती है, ढेकी में चावल कूटते हैं वो चावल भी आप लेते हो, जहाँ कूटते हैं वो आपको हिंसा लगती है। तो ये पांच हिंसाएं है, झाड़ू देना आएगा, एक रसोई, एक पलिंडा, एक उखल, एक चक्की, इसलिए पांच हिस्सा इस बात परिवसुदेव करने पंच योग करने से हिंसा मिट जाती है, पांच ऋण होता है उतर जाते हैं। इस बात रोजाना ये करना चाहिए। गीता की टीका पांच तीसरे अध्याय में यज्ञ श्रेष्ठ विषय उसमें आया, वह पढ़ धरा फिर याद न रहता। तो इस तरह से रोजाना घर में काम करना है और बड़ों के चरणों में प्रणाम करना सुबह और शाम दोनों वक्त। प्रणाम करने से चार चीज मिलती है, आयुर्विद्या यशोबलम, उम्र बढ़ती है, संसार में वाह वाह होती है, बल आता है और बल बढ़ता है, विद्या आती है, चार चीज आती है। कितनी मुफ्त में बच्चों को ये कहो ये बाप माँ है, दादी माँ है, ये नानी माँ है, ये चाची है, ताई है, बड़ी माँ है, सबके चरणों में नमस्कार करो तो माताओं का आशीर्वाद मिलता है, उस बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल आता है और विद्या आती है और बड़ी से प्रशंसा होती है। बहनों माताओं को चाहिए बड़ी के चरणों में रोजाना नमस्कार करे। पूछता हूँ कहते हैं होली दिवाली का करते हैं, होली दिवाली रोजाना करो, बड़ों के चरणों में रोजाना प्रणाम करो, माता के चरणों में मस्तक लगा करके चरणों को छूकर नमस्कार करना चाहिए। संसार में माँ के समान किसी का बड़ा ऊंचा दर्जा नहीं है, पिता से ही सौ गुणा अधिक माँ का दर्जा बताया गया है। तो माता के चरणों में मस्त लगा करके नमस्कार करना। और बहनों माताओं की चाहे या बड़ी है, जेठानी है, बड़ी ननद है, या अपने सास है, जैसे दादू से बड़ी बड़ी बड़े उसको नमस्कार करना। नमस्कार करने से घर में कड़ाई नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। आप भी रोजाना अपने दादी बा को माँ को नमस्कार करोगे, अपनी भौजाई को नमस्कार करोगे, बड़ी बहन को नमस्कार करोगे तो लड़ाई कैसे होगी, उसमें लड़ाई नहीं होगी, आपस में प्रेम रहेगा। तो सुबह भोजन कर नमस्कार, रात की खटपट मिट जाए, शाम को करे तो दिन की खटपट मिट जाए, नमस्कार करते ही लड़ाई कैसे होगी, तो घर में कलह नहीं होगी, प्रेम का बर्ताव होगा, अपने में नम्रता आवेगी, श्रेष्ठ गुण आवेगी। जो कुछ चीज लेती है छोटे को मिलती है, दान की तो नीचे हाथ है उसको चीज मिलती है ऊपर जाना चाहिए। हाथ थकर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, हाथ रहे हाथ में जब हाथ भरे पर हाथ, ये हाथ पर हाथ पड़ जाएगा फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब ये हाथ में है तो कुछ दान करो, दो दूसरों को, जिसे प्रेम भी रहता है और देने का स्वभाव भी होता है, हृदय में उदारता आती है, उसे कल्याण होता है, उदार उत्थान होता है। ऐसे सबके साथ प्रेम का बर्ताव, सगे संबंधी उनके साथ ही बर्ताव करना। किसी घर में मृत्यु हो जाए तो खत्म मत करो, सद्य असद करो, दान में पुण्य में गौओं की सेवा में, पुस्तकों के प्रचार में, धर्म के प्रचार में, सत्संग के प्रचार में, जिससे दिनों को शांति मिलती है, ऐसी जगह खर्च करो तो वो सार्थक है। नेता दिखावते के लिए खर्च नहीं करना, ब्याह में भी दिखावता मत करो, बहुत सी चीजें लेकर थाले में लेकर बहुत दिखाते हैं तेजी से, वो दिखावा करने से लोगों पर असर बुरा पड़ता है, वो कम करे तो फिर मुश्किल होती है। इस वास्ते ज्यादा धनी आदमी है ना उनको दोष ज्यादा लगेगा, क्योंकि वे अपना दिखावा ज्यादा करे तो जाति में तो आप लोग कम नहीं हो, पर जिनके पास पैसा नहीं है उसके मुश्किल हो जाए। तो बड़े आदमी है उनके लिए मेरा कहना है कि आप रसोई भी साधारण बनाओ और पोशाक वर्ग भी साधारण रखो, रहन सहन भी साधारण रखो, तो वो उपकार होगा। ये दान देने से जो ही उपकार उसमें भी होगा। आप हरेक कहेंगे सर इतने कलकपति करोड़पति है, देखो कितनी सादगी है, साग रोटी बनती है, साधारण कपड़ा है, तो इनको बल मिलता है दूसरों को। अपना तो खर्च कम होता है और पुण्य होता है, या ज्यादा आप खर्च हो ब्याह आदि में तो जाति में तो सब बरोबर है, पैसा किसी का ज्यादा हो गया किसी का कम हो गया तो कम पैसा वालों को भी बड़ी सुख मिलता है, मदद मिलती है कि भाई हमारे इतने बड़े सेठ है वो भी इतने काम कर रहे थे, अपने ऐसे चलाओ। और आपस में प्रेम रखो, बड़ी बड़ी घर जो सेठानियां हैं उनको चाहिए, गरीब गरीब जो सेठानियां हैं उन्हें, मानो जाति में नाती में सगे संबंध में तो फर्क नहीं है, फर्क तो पैसे में हुआ, पैसा तो आया हुआ है, जाते और जाने वाला है, जाति नाति में थोड़े कम है, आप सब बरोबर वही है। तो बड़ी बड़ी धनवती स्त्रियों को जाना चाहिए, जिनके पास कम धन है सही उनके घर पर जावे, प्रेम करे आपस में और उसी घर जाओ तो ऐसे प्रेम से बर्ताव करे। वहां छोरा है वो मक्की की धाणी खा रहा है तो ले रहे भाई, ले तेरे भाई को दे, अपना मांग कर ले, ले उसकी कपड़ा को देकर वो ले ले ला भाई को दे, वो घर पर आ जाए तो मिठाई दे दे, कपड़ा दे दे, ले जाओ। हम तो मांग कर ले लेते हैं, इस वास्ते आप ले जाओ। वो देने की नीयत से लेना वो भी देना है, देने की नीयत से देना देना, लेने के देना भी देना होता है वहां, क्योंकि वो लेते नहीं ऐसे ही। व्यास आओ वह तुम्हारे पास जाओ, अब तुम्हारे व्यास आओ हमारे वहीं घर पर चलो, हमारे मदद करो, काम करो, और भोजन यहीं करो, घर पर क्या रसोई बढ़ाओगे, यहीं पास भोजन करो। ऐसे उनको बुलाओ तो प्रेम बढ़ेगा आपस में, स्नेह बढ़ेगा, और बड़ी काम करेंगे उत्साह से, तो कितना बढ़िया काम होगा। तो आपके भगवान लक्ष्मी दी है, जिस तरह से कुटुंब में प्रेम बढ़ाओ, दूसरे उनको भी प्रेम बढ़ाओ, जितने दूसरे अपने मारवाड़ियों के बनाओ, दूसरे आसाम में उनको बढ़ाओ, आपस में जैसे माहेश्वरी है, कोई अग्रवाल है, कोई ओसवाल है, कोई राजसराब की है, कोई जैन है, कोई कैसे अग्रवाल है, उनसे प्रेम रखो एकदम, आपस में स्नेह बढ़ाओ, एक एक मदद करो, एक एक की सहायता करो। किसी में कोई कपट जाए, किसी के बनना हो गया तो वहां भी जाओ, किसी के बालक होया, किसी के ब्याह होता है तो उसमें भी एक दो आदमी अपने घरों से जाओ, कौन की सहायता करे, बोलो काम धंधा हो तो बताओ। चीज वस्तु देने में आपके बड़े बड़े बर्तन है, ब्याह शादी ऐसे बर्तन देव, निशाने देव, बिछौना देव, धड़ी देव, ऐसे बर्तन देव, थालियां देव, आपने ले दिया अपने पास बहुत बढ़िया, ले जाओ ऐसे धर्मशाला में रखे, ऐसे अपने महेश्वरी भवन आदि में भी बहुत वस्तु रहती है, ऐसी बहुत थालियां रहती है, देखचर रहती है, बहुत से बर्तन रहते हैं, रसोई बढ़ाने के रहते हैं, जल भरने के रहते हैं, तो फिर ले जाओ सभी, कोई फायदी हो, महेश्वरी हो चाहे उस वालों कोई भाई अपने ले जाओ और रख लो। ऐसे आपस में प्रेम देने से ये चीज जो थोड़ी होती है प्रेम बहुत बढ़ता है। अरे प्रेम की जो कीमत है वो कीमत पैसों की नहीं है, पैसा तो राक्षस से ज्यादा होता था, पर प्रेम तो सज्जनों में होता, राक्षसों थोड़ा ही प्रेम होता था। तो ये सज्जनता बढ़ाओ अपने घरों के, पहले तो महाराज गांव की बेटी कहीं जाओ तो उसको कन्या की तरह समझते थे, अपने गांव की बेटी है, अपने मोहल्ले की बेटी है, तो हमारी कन्या ही है, उसको भी देते थे, उसको ओढ़ना दो, कौड़ा दो, हमारी कन्या है, ऐसे उसको पुत्री की तरह समझ करके आप उसको प्रेम रखो। नीची जाति जिनको कहते हैं, आज हरिजन कहते हैं, मेघवाल कहते हैं, ये अनायक है, इनके भी चीज दे दिया करो। नौकरी काम करे आपके नौकर, उन नौकरों को भी देना, नौकरी जो तनख्वाह देती है दी जाती है उसमें इतना प्रेम नहीं होता है। उनके अपने घर में ब्याह हो तो उस ब्याह के समय नौकरों घर वालों को बुलाओ, उनके बालकों को मिठाई दो, कपड़े भी उनको दो, भाई हमारे बहुत कपड़ा ही कपड़ा ले जाओ, रसोई बढ़िया बड़े रसोई आपके, वो पर रसोई बनाओ, खाओ अपना भोजन, सूखी तनख्वाह देते हो तो बनाओ, परंतु अपने जलवा मिठाई बने तो थोड़ी उनके घर में भेज दे, भाई हमारे बनिए तुम भी ले, वो थोड़ी सी चीज आपके देने से वे नौकर आपके हो जाएगी, आप पर आफत आवे तो उसमें माथा कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे वो। ये माताओं माँ की तरह उनका काम करे, तो माँ की तरह उनका पालन करे। महाराज बड़े ही और काम करने वाले, चेजा करने वाले वे भी होते, तो मैंने देखा है माताएं साग और बना देती है, रोटी ले ले वही साग ले जाओ, ये कड़ी ले जाओ, ले रोटी ले जाओ, दोपहर में दोबारा करो, वो थोड़ी चीज देते है ना, वो थोड़ी चीज का बड़ा महत्व होता है। तनख्वाह दे तो ज्यादा थे, उसके तो महत्व नहीं मानते वो, मुफ्त में पी लीजिए, मुफ्त महत्व होता है। उनके घर ब्याह हुए तो ये सजा ले, इतनी भी सहायता ले लो, तुम्हारे ब्याह है तो वे कुटुंब के अपने आदमी जी हो जाएंगे नौकर भी, और वो दो नहीं रह के दिखाओगे तो उनके मन में बैर होगा पैदा, फिर कोई आकर आपको आफत देगा, कोई डाकू लूटेगा तो खड़े खड़े देखेगा, हाँ लूटन दो, ऐसे ही है। और ये प्यार रखोगे तो आपकी सहायता करेंगे, तो लोग और पुल लोग दोनों शुद्ध होते हैं, अच्छे बर्ताव से सब काम सिद्ध होते हैं। तो आपके प्रेम का बर्ताव, नौकरों के साथ ऐसा बर्ताव, साधारण जातियों के साथ भी ऐसा प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव मैंने देखा है। आज ये जो बैर हो गया, आजकल सरकार ने कहा कि एक साथ हो जाओ, इसमें जिसमें देश हो गया आपस में बैर हो गया है, हजरों की सेवा सेवा नहीं, आपस में बैर हो गया। मेरे बचपन की बात मैंने गांव में देखी है, ये एक मित्र था, उसके जवाई आया तो वे आज पांच जिला अंदर था, आपने जवाई आया हुआ चावल और सीढ़ी दे, मारवाड़ा चावल सीढ़ी बड़ी कीमती, यहाँ तो गेहूं कीमती है, आपके रोटी गेहूं की आती है, पहले मैं असम में फिर तो चावलों की रोटी खाई है मैंने, गेहूं मिलता नहीं था रह जगह, ये हम आशा वाली बात है, यहाँ से रसोई बनती है, इसी तरह से गेहूँ आते हैं, तो गेहूँ आते तो गेहूँ रोटी कीमती हो गई, ऐसे गाँव में मारवाड़ में चावल भी चीनी दे दीजिए, बढ़िया चीज हो गई। ये मारे आप रोज दवाई आयो सा, अब मारो दवाई कैसे हो, मे ब्राह्मण हमारे जो है आप रोज दवाई है राज्य होते और देते और दवाई आए तो रुपया नारे देते, दवाई आया सा अपना, हमारी बालक है वो हमारे साबर है, ऐसा स्नेह था आपस में। बड़ी बड़ी रजपूत घर की मालकिन गांव की ऐसे ठकरा को मैंने देखा है, बूढ़े बच्चा मार बैठे हैं मेघवा और बम जी बैठा बम जी उद्योग जाएंगे, इतनी शर्म लगती है, ससुरे की रखे जो आदर, ये मैं देखी हुई बात है। तो अब उन्होंने कितना प्रेम रहता है आपने बताओ, वो स्वच्छ सुथरे रखते थे, वो आई है और के लिए वो बैठी है छोटा कहता जब लाल जी आते हैं लो ये लाल जी हमारे पास आ रहा है पर छू नहीं जावे, इस तरह से रखते सुवासूत अच्छे थे पर आदर बहुत करते थे। जोधपुर में तो पायस पायस पायस बोलते मैंने देखा साहब, मन में आता हूँ दूर हो जाओ, इस तरह से आते थे। अब आज उन्नति करी उन्नति बैर हो गया महाराज, एकता करते है, एकता क्या है, बेटा तो किसी वोट किसी पार्टी में देता है, बाप किसी में देता है, माँ किसी में वोट देती है, फिर घर में आज लड़ते हैं कि एकता करते हैं, एकता इतना जोर लगाया डबल जोर एक एकता हो गई, डबल हो गई एकता घर में एक एकता, ये सब खटपट होती है, ये बेटा हो वोट देना है वो तो दे दिया, आपस में बैर मत बांधो। गाँव में ऐसा बैर हो गया, पानी भरना मुश्किल हो गया, लड़ाई होती है जल के लिए, एक एक जल नहीं भरने देते, ये वोटों के कारण से बहुत नुकसान हुआ है। तो आप अपने प्रेम का बर्ताव करो सब साथ में, छोटे हो बड़े हो अपने अपनी जगह रहो, सब मिलकर के एक बड़ी छोटी कितनी आंगुली अपनी एक है, जब सब ठीक है ना, तो ऐसे छोटा बड़ा सब एक अपनी सब बड़े हैं, घड़ी के पुर्जे होते हैं छोटे की जगह बड़ा, बड़े की छोटी लगा घड़ी नहीं चलेगी, छोटे की जगह छोटे की जरूरत है, बड़े की जगह बड़े की जरूरत है, इन्हें जरूरत है इनसे सब काम चलता है। तो छोटा बड़ा वो तो कार्य करने के लिए और वर्ण आश्रम के लिए है, परंतु आदर सत्कार के लिए उनको सहायता करने के लिए उनकी विषय आप बड़े हो तो आदर करो, आपके पास पैसा है आप बड़े हो, आपको अधिकार है, आपको पद है किसी औहदे पर हो तो दूसरों की सेवा करो, सेवा करने के लिए आपके बड़ापन है, आप लूट दो ये ठीक नहीं है। संतन क्या बड़ा मैंने बात उठाने की कहो नहीं जाए, किया जापते वास्ते खोश खोश ने खाए, खोश खोश ने खाए जाप देनो मरने आया था किसका जावला कहीं करने, धर्म राशु है देखो अरे भुगतोला किस भाई, बड़ा मिनक बाजो थाने कहीं कहो नहीं जाए कहीं कहो थाने, कह दास अग्रह मिनक बाजो थे मोटा, गरीब होना तो गला करो और काटो घराना खोटा, खोटा घराना काटो तोटे पड़े निरात, गुरु जानी घमसाशु टूट जाए टाट, टूट जाए टाट करो थे खोटा, क्या डाल मिनक बाजू थे मोटा, मोटा मिनक बाजू मोटा बड़ा मिन, तो बड़ा तो दया करने से प्रेम करने से है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई तो समर्थ क्या रवि पा को सूर्य शरीर के नहीं, सूर्य है फूलों का भी खेल ले पेशाब के हुए और पृथ्वी पड़े उसका रस खेच लेते सूर्य, तो बड़ा कौन हुआ कि जो गंदी चीजें लेकर सूर्य बना दे और वो वर्षा करके ध्यान कर दे, सरस्वती है ये गंगा जी है जो मैले पानी बहता है सब गंगा जल हो जाता है उसमें, तो रवि पावक सूर्य शरीर नहीं, अग्नि है जो जलाकर शुद्ध कर देती है, तो बड़े का अर्थ है कि अपनी चीज शुद्ध बनावे छोटों की रक्षा करे, तो उनको दोष जैसे सूर्य को दोष नहीं लगता, ऐसे अग्नि को दोष नहीं लगता, जैसे गंगा जी को दोष नहीं लगता, तो दोषों को दूर करके शुद्ध कर दे दूसरों की सहाय करते वे बड़े होते हैं, उनको बड़े होते हैं लोग धन हो गया बड़ा हो गया ये बड़ा भी हुआ है, वो तो छोटा हो गया वो बड़ा तो मानता है, पर धन के कारण से बड़ा हुआ तो वो तो छोटा ही हुआ, पद के कारण से कोई बड़ा हुआ तो वो तो छोटा ही हुआ, खुद दो पद उधर जाए तो छोटा बहुत है अपना मानता तो छोटेगा ही रहा, धन होने से बड़ा हो गया तो वो खुद बड़ा नहीं हुआ है, बड़ा तो धन हुआ है बड़ा तो पद हुआ है, इस वास्ते आपस में प्रेम रखो, बड़े का अभिमान मत करो, बड़ा अपने जाए तो सहायता करो सबकी सहायता सबको सुख पहुंचाओ, आप में सामर्थ्य आई है तो आशु संपत्ति में प्रभु प्रभुवंती क्षया है प्रभुवंती, दूसरों के नाश करने के लिए प्रभुवंती समर्थ होते हैं, प्रभु भादर दूर होता है ना सामर्थ्य, प्रभन त्यग्र उग्र कर्माय क्षयाय जब तो अहिता जगतः क्षयाय प्रभवंती, नाश करने के लिए सामर्थ्य होता है उनका, दूसरों का नाश करना ये राक्षसपना है, असुरपना है। सामर्थ्य अपने में कोई आई है तो उसके द्वारा सबका सत्कार करो, आदर करो, सबको सुख पहुंचाओ। इस तरह करो तो आपस में कितना प्रेम होगा, कितना स्नेह होगा, एक साथ सब मिलेंगे, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे एकता रख करके स्नेह करो, प्रेम करो आपस में। प्रेम बड़ी चीज है, बड़ी ऊंची चीज है। आपस में प्रेम करो तो भगवान राजी होंगे। छोकरे आपस में राजी और खेलते हैं तो माँ बाप राजी होते हैं। लड़ने लगे तो थप्पड़ मारे लड़ता क्यों, अपने लड़ाई तो भगवान नाराज होंगे। अरे अपने होंगे सब प्रेम करेंगे तो भगवान बड़े खुश होंगे, बड़े अच्छे आपस में प्रेम का बर्ताव कर रहे। एक कोई कह दे तो छोरी भाई कोई बात नहीं, कह दिया सुन, एक एक कह दूसरे मानी गोर के दोनों ही ज्ञानी, और एक एक कह दूसरे उठो भी गोर के दोनों ही पापी, और बात कह दी सुन लो प्रेम से। एक रीस भी कर ले तो नमस्कार करे जो भी भाषा कहूँ करो ना सा, आप ही बोले लड़ाई में भी तू नहीं कहते वहां पर बांगड़ू तो पिता भी तुम कहते हैं, आप बड़ी बात बड़ी बड़ी बोल रहे, आपस में प्रेम से बोलो, बड़ा आदर बर्ताव करो। बर्ताव में अच्छा बर्ताव, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंत चंदुआ तथमा प्रिय में वक्तव्य बचने का आदर देता। प्यारा बोलने से पशु राजी हो जाते हैं, कुत्ते के पुचकार को राजी हो जाएगा, गाय भैंस पुचकार से राजी हो जाएगा। आदमी से अच्छा बोलो मीठा मीठा बोले, निम चलन पर अवन ढकलन पशु संगा नानगा हजबा हाथा धन। मीठा बोलना और नम्र होकर चलना और हरिभज आता ने भगवान का भजन करना, हाथ देना मीठा बोलने पर अवन ढकने, दूसरा दूसरे का अवन कहना नहीं। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंत रखे हीरा के पत्थर है उसमें, जिस बात किसी की भी यूं कहीं भाई निंदा करनी है नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, गाल नहीं देनी। मुझे से जबान खराब होती है, व्यवहार खराब होता है, जहर फैलता है, इस वास्ते प्रेम का अमृत का बर्ताव करो तो सभी राजी हो जाए, पशु पक्षी मनुष्य सब आपस में प्रेम से चले। बालकों को शासन करके पढ़ाना है तो बालक को वैसे तकलीफ दी जाती है परंतु उसके हित के लिए। बच्चों में मैंने देखा है छोरे आपस में लड़े छोरा मारे तो बड़ी जोर से रोता है, माँ को शिकायत करता है। अरे पढ़ाने वाले पढ़े ठीक नहीं चपट मारे तो रोता है पर शिकायत नहीं करता। बालक पर असर है कि ये मेरे को पढ़ाने के लिए गुण के लिए मारते हैं, तो प्रेम के लिए मार पड़ने पर भी बच्चा बच्चा नहीं बोलता, बच्चा नहीं रोता, समझता है वो। अरे आपस में मार शिकायत करते हैं तो हृदय में सच्चा भाव होता है, उधर का आदर का भाव होता है, हित करने का भाव होता है, तो व्यवहार में कमी आने पर भी गुस्सा नहीं होता, बैर नहीं होता, स्नेह होता है, क्योंकि शिक्षा वास्ते मार्ग ये बात कही है। तो ऐसे आपस में प्रेम का बर्ताव करना, जितना प्रेम का बर्ताव उतना ठीक रहेगा, आपका देश ठीक होगा और बोला ठीक होगा, प्रांत ठीक हो जाए और स्वर्ग आदि त्रिलोक ठीक हो जाए प्रेम का अच्छे बर्ताव करने से। तो ऐसा उदारता का बर्ताव करो, पता नहीं है समय कब चला जाए, अचानक मारे ही कार अचानक सपेट की हुए घड़ी के में रात की ढेरी मर जाओगे, तो भाई थोड़ा दिन रहना है क्यों खटपट करो, किसी से बैर क्यों रखो। ऐसी बातें हुई कई जगह बैर छोड़ दोगे और तो जाओ साथ ही, और साथ बढ़िया चीज ले जाओ, विरोध क्यों ले जाओ, द्वेष क्यों ले जाओ, साथ ही भगवान का भजन ले आओ, दान पुण्य करो, अच्छा उपाय करो, तो सबको अच्छा बर्ताव करना। सत्संग सुनने का भी यही माध्यम है कि सत्संग में आपने सुनी तो अच्छा हुआ, लक्षण आ जाए, नहीं तो क्या होगा, सत्संग सुनने में लड़ेगी तो कहे धूल थारे सत्संग में, तो उससे लड़ती है बड़े, तो सत्संग मुंह तो धूल पड़े, पर सत्संग ने क्या अपराध किया, हमने तो अपराध तो नहीं किया, परंतु आपस में लड़ो तो ऐसी बेइज्जती होगी। अरे प्रेम करो तो बड़ा प्रचार होगा कि प्रेम कराइए, तो देखो सत्संग करी है इसमें तो स्वभाव सुधर गया, कितनी बढ़िया बात होगी। स्वभाव सुधरने से सत्संग की महिमा होगी और सत्संग लोग करेंगे तो उद्धार होगा, उसमें आपका भी हाथ हो गया। तो इस बात से प्रेम दास आदर का उदारता का बर्ताव करो सबके साथ ही, पशु पक्षियों के साथ भी, गाय भैंस भेड़ बकरी हो अपने गाय गायों के साथ, गाय बछड़ों के साथ अच्छा पालन करो। आप गौ माता कहते हैं दूध पी ले तो बच्चे को छोड़ते नहीं है, तो कम छोड़ते हो तो आप माँ माँ कहते हो खास बच्चे को पीने नहीं दे दूध, ऐसा नहीं करना। दूध बच्चों को बच्चों को देना चाहिए, उसे आगे गौ पड़ेगी बछड़ी है अच्छी गाय पड़ेगी, बचपन में उनको दिया जाए दूध तो बछड़ी अच्छी गाय बनेगी, बैल अच्छे बनेंगे। जिस बात सभी उदार सा बर्ताव करो, थोड़ा सा भावी का विचार करो आपस में, और आपस में घर में प्रेम रखो। सासू को चाहिए बहू का ज्यादा आदर करे। भगवान श्री राम जी आकर पधारे हैं तो जनवास में जनक जी महाराज है जगरी प्रशंसा कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज खूब भाट नहीं बनी, जैसे भाट करता है जो दशरथ जी महाराज ने जनक जी महाराज की प्रशंसा करी, तो जनक जी महाराज की बेटे आई चार भी, वे भी सुने अपने पिता में राजी हो गई नहीं। इस वास्ते निंदा मत करो। बहू आई वो संभाल कम लाई है तो कहते छोटा लाई है क्या लाई है, निंदा करोगे तो वो माँ की निंदा बुरी लगती है। अरे कोई तो उसकी प्रशंसा करो। अरे कहते हमारे कुटुंब तो ज्यादा, वो मिठाई लाई थोड़ी सी तो फिर अपने वैसे घर में मिठाई बनाओ, बना करके फिर सब जगह बांटो कि हमारे बेटे के शास्त्र से इतनी सहज आई है। कि महाराज खर्चा लगता है, आप कह रहे भी खर्च हो रहा है, मैं तो कह देता हूँ खर्चा लगता है। अरे 150 रुपया लगे, उसमें एक आदमी खरीदा जाए तो सस्ता ही है, बहू खरीदी जाएगी, वो समझेगी मेरी माँ की महिमा के लिए, देखो मेरी सासू ने मिठाई घर में बना करके बांटी। इस तरह से आपस में अच्छा बर्ताव करो तो लोग और बंधु दोनों से दुख हो गए। तो ऐसी बात है, मेरे से आप ज्यादा जानते हो, मैं कह देता हूँ, आप लोगों सीखी हुई छोड़ी हुई कह देता हूँ, आप ज्यादा जानते हो। उदारता का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो। पर हित बस दिन के मन माही तन का जो दूर पसंद आए। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक महाराज जी गृहस्थ में कैसे रहे, इसका आसामी में अनुवाद हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया है महाराज, गृहस्थ में कैसे रहे, ये बहुत पुस्तक इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। थोड़े दिनों में कई बार छप गई, लाखों प्रति छप गई, बहुत थोड़े दिनों में लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आसामी में गृहस्थ में कैसे रहे, आसामी वो मिले थे हमारे को कि कौन सी पुस्तक में अनुवाद करे, मेरे को पूछा, बड़ा उत्साह है अनुवाद करने वाले। देश में कैसे रहे, आसामियों की कैसे सेवा है, इनको सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले, उनके दर की तकलीफ दूर कैसे हो, उनके रहने की तकलीफ कैसे दूर हो, इस तरह से हृदय से हृदय करो और सेवा करो। वे चाहे प्रेम करे न करे, अपने उनका हित हृदय में हित जाकर तो प्रेम बढ़ेगा आपस में। एक बात और मेरे मन में आई, जड़ है जहाँ आसाम का, देखा है मैंने पहले भी अभी देखता हूँ, साफ दिखता है पढ़ाया तो पत्र वाला आ जाए तेल आ जाता है। तो समुद्र के जल को मीठा बनाते हैं मशीना से, आप इतने धनी आदमी रहते हुए वो विज्ञान से इस शुद्ध बनाओ पीने के लिए तो निरोग होगा। आप ख्याल नहीं करते हो, अगर ख्याल करो तो एक म्यूनिसपालिटी में हो ऐसा शुद्ध बनाओ जल को, जल बना करके शहर में दो जिनमें सब लोग निरोग रहे। इसमें तेल आता है ऊपर, आपने देखा होगा, पपड़ी समझे, मैं देखा पहले यार असम में घूमा तो मैं देखा, आज वैसे यहाँ भी देखा, अच्छा मीठा जल है। तो घरों में मशीनें लगी रहती है फिल्टर करके निकाल लेते हैं अपने अपने घरों में, निकालते हैं क्या अपने अपने घरों में फिल्टर की मशीनें है। वो तो म्यूनिसपालिटी का तो है ही, मैंने कहा ही पर घरों में ऐसा है मेरे को पता नहीं है, सामूहिक रूप से नहीं है, अपने अपने व्यक्तिगत घरों में। अच्छा हम तो बर्ताव हुई था, हमारे तो तिर वाला आता है पानी भी, हमारे तो वैसे तो मन में आई गया, आप इतना पैसे वाले हो और इतना विज्ञान बढ़ा हुआ, कितना विज्ञान बढ़ गया हमारा, टेलीफोन में आदमी दी थी ऐसा विज्ञान बढ़ा है। तो जल शुद्ध करने के लिए म्यूनिसिपालिटी में क्या शहर मात्र में बढ़िया शुद्ध दिया जाए। दिल्ली में वो मसाला डालते हैं गंध आती है, अभी कलकत्ते में वहाँ जल वाले मिलने आए थे, मैंने उनको कहा कि आपका जल बहुत अच्छा है, वो पूछा कि हमारा जल आप बहुत अच्छा है, दिल्ली में आती है मैंने गंध, कि मैं दिल्ली फोन करूंगा। जल पर यह अफसर है, उसने कहा मेरे से कि वो दिल्ली में भरा देते, हमारा आपका जल बहुत अच्छा आता है, तो राजी हुए। तो दिल्ली में वैसी गंध आती है जो हमें कूला करने में मुश्किल होती है, गंध आती है, तो कि हम भी डालते हैं बड़ा मशीनों से ठीक करते हैं, मुझे इस तरह से करो, ये स्वीकार किया कि दिल्ली में फोन करूंगा। तो इस तरह से आप लोग भी जरूर शुद्ध करो। नारायण नारायण, सब शहर में शुद्ध पानी पा जाओ, ये पैसा लगाओ बड़ा भाई, जैसे कोई जल का दान करे जो है। मशीन में पैसा लगे तो कितना उपकार होता है। बरसों तक लोग सब जल पीते हैं शुद्ध होने से, जल का दान का बड़ा पुण्य है, पैसा माथे में पड़ा होगा बड़ा पुण्य। भोजन देव तो कोई लेगा नहीं जल्दी, तुम्हारे घर का कैसे ले, और जल शुद्ध करो म्यूनिसपालिटी अच्छी तरह से, पैसा लगे तो मशीन का अपना लगाओ तो कितना मुफ्त में जल दान का पुण्य हो जाएगा बड़ा भारी। नारायण नारायण नारायण नारायण।